أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمة i takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu. Allahut i falenderohemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmë i kërkojmë. Të mirat, salavatet e Zotit Gjelle Gjelaluhu mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi sallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët e së të ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Tebareke u Teala në ligjëratët e rregullta të ditës së hanë dhe mbi ciklin e njohur të cilin kemi fillu gati se dy vite e diçka mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Tebareke u Teala. Një parathanje të shkurtër rreth rëndësisë së Kur'anit dhe pasaj edhe vazhdojmë atë që kemi ngel. Dihet se nuk ka në mënyrë absolute pa asnjë përjashtim se ekziston fjalë më e bereqetshme, studim më i mirë dhe ndarje e kohës më e vishme se sa ndarja për studimin e fjalës së Zotit te bareke u teala. Të gjitha lëmit, të gjitha shkencat, të gjitha përpjekjet, të gjitha simbolet shkrihen përpara fjalës së Zotit xhelle xhelaluhu. Sado që njeriu dëshiron me madhru diçka tjetër jashtë Kur'anit, ajo mbetet një tendencë e cila harxohet, konsumohet dhe nuk mbetet, ndërsa fjala e Zotit xhelle xhelaluhu mbetet. Dhe Allahu te bareke ve teala këtë neve na e ka shfaq në mënyrë figurative në gjëra të prekshme, ku Allahu te bareke ve teala e ka përmend se sikur deti ti shtohet një det tjetër e kështu me radhë mbi 7 deta, e që është e njohur se të karabë 7 që përmendet për pafundësi. Ataj Allahu Gjellola ka përmenë se sikur detrat të bahën ngjyrë, e gjitha drunjët të shëndrohen në laps, ata s'kanë mundësi me përfundu fjallën e Zotit Gjelle Gjellalu. Dhe kjo dijet se për qëfar arsujë është siel, arsujë është të kuptohet që gjithë shka për para fjallës Allahu Gjellola zbehet. Andaj neve duhet të kemi parasysh se kreta ligjërat të tjera ndihmojnë me e kuptu fjallën Allahu te bareke ve teala. Madje, me një fjallë të shkurt, çdo ders dhe çdo mësim tjetër dhe çdo mexhlis, çfarë do qoftaj, që muslimant e bajnë, nëse në tanë nuk ka ka thënë Allahu, atër ajo smer kuptim, nuk merë kuptim. Andaj, kjo është një parathanje që ta dim se nuk ka landë më të mirë se sa fjallë Allahu të bareke vë të ala. Na e lusmi Allahu në gjellë gjellalu që Zotë i unë të bareke vë të ala, na mundëson me e kuptu nga Kur'ani atët që ka aj ka dëshiru, e jo që atë na që kemi mundësi me kuptu nga se janë dy gjëra, ajo që ka na e shohim edhe ajo që ka aj ka dash me kalzue. Andaj Zotë i unë të bareke vë të ala në Kur'an na ka kërkue që të meditojmë. Për qëfar arsye? Nga se meditimi ta afron të ajo që ka Zotë i ka dash me e thanë. Dhe ka mundësi njeriu me lexuar një fjali të një autorit dhe me kuptu diçka. Nuk do më thonë se autori ka synuar ata e kështu me radhë. Andaj fjala e Zotit te bareke ve teala kërkon koncentrim, kërkon me u fokusue dhe me ndal nga koha që të kuptohet ajo çka ka synuar Allahu xhelel xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, jemi në surën Al-Baqara ende e do të vazhdojmë. Kush e mban mend, kemi qenë tek ajeti i 87 dhe 88 i surës Al-Baqara. Na ka ngel neve edhe disa mësime edhe disa shpjegime në këtë ajet, pasaj vazhdoj me lejnë e Zotit të barë kjo vëtjala në ajet e tjera. E përsërisim një regu dhe se ne kemi përsërit atje në filimin e ligjeratave dhe her pas here, që do të ketë një loj zvarritje në surën Baqara, pra do të shkojmë kadale në surën Al-Baqara. Dhe kemi përsërit arsyen se surja Al-Baqara, kur të kuptohet, je për qelë si kuptimit të gjdo sureje. Pra, kuptimi surës Al-Baqara je për kuptimin e gjdo sureje. E dyta, kuptimi surës Al-Baqara je për kuptimin e krejt fejes në tërsi. Pra, gjdo sure jashtë a surës Baqara je për me kuptu, por nuk e ka këtë fotografi në fejes. Nërsa surja Baqara e ka krejt fotografi në fejes. Andaj thëshin sahabët, kush e di surën Bakara, jo përmenç, por e din me kuptim, ne e logaritshmi dietar. Pra sahabët e kanë logarit dietar. Për çfarë arsye? Surë e Bakara mu kuptu në tërsi, është mesele madhe. Nga se s'ka dispozit të Zotit që përfshin shëriatin e tërsi, vetëm së është surën Bakara. Qovë prej akides, e cilë e filon filim surës, qovë prej akhlakit, e cila deri më tani, kush e ka për cilë me vëmendje, po e shef se bite Israelit, për qëfar kë ka zonë? Allah po në e tregon që shdo këtë likësia e që me nëzit në kundër tënë. Qovë për histori, prej të Ademi, e plot histori, qovë për Zotin, cili është ajeti më i madh në Kur'an, ajeti kursi, ajen surën Bakara. Andaj kur e ka pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, një shok të tij ka thënë, "A e di cili ajet është më i madhi?" Ka thënë, "Allah e di më së miri ti," ka thënë ajeti Kursi. Ka thënë, "Egzofsh ilmin." Egzofsh ilmin, pra e bafsh, ja pafsh hajrin ilmit sepse s'ka ajet më të madh që flet për Zotin se sa ajeti Kursi. Andaj, qoftë në akide, qoftë në juridik, nëse ka shumë dispozita në surën Bakara, do ta shohmi. E kështu me radhë, kreta janë të ngjeshura në surën El-Bakara. Andaj, nëse neve e kuptojmë mirë surën El-Bakara, do t'i hapëmi rrugë vetë vetës që t'a kuptojmë çdo surë tjetër. Madje, nuk ka ndonjë surë tjetër, e asnjë ajet tjetër, nga krejt surë tjera jashtë surës Bakara, vetëm se janë çfarë, janë ose përforcim i asoj që ka arë në Bakara, apo që ka, apo përsëritja asaj që ka ardhë në Bakara, ose ta përsërit me një kant tjetër, ose qfar, ose ta forcon. Dhe pse përsëritet? Për të forcuë. Andaj, surja El Bakara të ndëruar lezër, kërkon nga dalësi, dhe gjdo tefsir që egziston, mere kush ka lexu pak nga tefsiri e din, gjdo tefsir që ka egziston i Kur'anit, do të gjish gjdo autor, në surën Bakara e ka rrit shumë, e ka dhonë kretë maksimumin që ty. Pas taj në surë tjera, ka shku më letë. Pse? Nga sa ty është hargjue. Pas taj vetëm e ka përsërit dhe e gjenë njëti Ibn Kethiri, për shembul tefsiri njërë, i nëzansit të Shejh Hrysam të Imijës, Ismail Ibn Kethiri, qëfar ka bënë tefsirin e ti? Në surën Bakara e ka dhonë maksimumin. Në surë tjera, qëfar thot? Shpesh herë thot, e kemi shpjegu në surën Bakara. E kemi shpjegu në surën Bakara. Dhe e gjeni një loj në kuptimin këthimit e të ajo që ka shpjegu në surën El Bakara. Andaj kërkohet një loj koncentrimi ma i shtum në surën Bakara, e pasaj kur vinë surët e tjera, a i cili ka qenë ndjekës me vëmendje, kur të thimi përshimu në surë Eli Imran, kur dhim të Isa, pak më detale më të shumë ta, të nana e Isës, atërë neve vetëm se e kemi morë një pjesë të Isaot në surën Bakara, atërë themi që shpesh atë ku të asëqarëm në surën Ali Imran, themi e kemi të regu bazën në surën El Bakara. Kjo është e para. Tani jemi në ajetin 87 dhe 88. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu në Kur'an, në surën El Bakara. Walakad atejna Musa l'kitabe wa kaffejna min ba'dihi bir rusuli, wa atejna Isa ibn Maryam al-bayyinati, wa ejjednahu bi ruhi l'kudus. Afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Përmendëm para Ramazanit, për ligjërata e fundit para Ramazanit ishte kjo ajet. Përmendëm diçka, na ka ngel edhe diçka. E para të ndëruar Allahu, çfarë thot Zoti Jon Xhelalu ala, wala qad domadhan vërtet. Walakad, dhe lami përdorët në gjuhën arabe, lamu li thënë lamu el kasem, lami betimit, pasha Allahun. Pra Allahu betohet. Betimi në Kur'an vjen për tri arsye. Bona me, kjo është me rëndësi. Pra pse Allahu përshemi në Kur'an thot pasha Zotin tanë, pasha Zotin e juve, ose pse betohet, a ka Allahu nevoj mu betu për me vërtetu nisen? Jo. Por se betimi vjen për nga ana e atyre të sëtë ju ligjerohet. Betimi bahat, apo kur thu ti valla që kjo qështu, ose me të vërtejtë kjo qështu, s'ka dyshim se qështu, kjo pse vjen për tri arsye. E para, kanë thanë djetarët e gjuhës, kur njeriu mohon, ai çka ti i fol o të mohu çet pun. Ti thu pasha Allah, no kjo kështu. Kjo është që se ai e mohon e ti ja vërteton me shtesë të betimit. Kjo gjendja e parë. Gjendja e dytë është kur njeriu nuk o që e mohon, po i lëkundshëm. Apo andaj na e gjejmë se Allahu xhelle xhelaluhu dënjëherë betohet për çfarë? Duke ju fol muslimanëve. Pse betohet ju fol muslimanëve? A është që ata se besojnë? Jo, po ka mundësi me ndodhë një lloj lëkundje e i vihet një lloj sigurimi dhe përforcimi. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu në surën Nisa do ta shohmi atje ku ka thënë Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasuli." O ju të cilët keni besuar, besoni Allahu dhe pejgamberit. Çfarë kuptimi ka o ju të cilët keni besuar? Pohon besim, pastaj thot besoni Allahu dhe pejgamberit për forcim. Për forcim, ngase imani është fjalë dhe vepër dhe ka nevojë për vazhdueshmëri. Andaj, e para kur betohet, kur dikush e mohon, i thuhet pasha Zotit ose çështo. E dyta, kur oj lëkundshëm. Ti e shef që ky sot e besu mirë, andaj çka bëhet? Atar përforcohet. Me çfarë? Kurani me çka e përforcon? E përforcon me betime. Apo është një shprehje e cila ka qenë e njohur te arabët e që Kurani ka përdor, o shprehja në kuptimin për shembull kella. Kursesi. Ro kursesi ti ç'po thut ti po ç'po thojnë ana. Edhe ose shprehja bel. Na e thojnë bile. E përdorna kjo është e marrë prej Kuranit. A edhe na për shembull flet dikush thot bile kështu. Edhe Kurani thot bel. Ajeti 88 thot bela'nehumullah. Kur thon ata zemrat i kemi të vulosura, snin, Allahu tha bile. Çka do të thon bile? Zemrat janë të vulosura. Bile keni më djeg për ato. Bile keni më djeg. Pra është për forcim. E para kur dyshon. E dyta kur është mutaraddid. Asandej askandej. Dhe e treta ka mundësi vjen betimin Kur'an, as se mohon, as që është i lëkundshëm, po pse betohet? Se muhabeti që apë gazonë i madhë. Por që e mu ka mundësi të i folë me dikan, edhe i tregon një muhabet, a i nuk e mohon ata. Por që e mu, po e mërë me që e mu dhe ma thjesht, nëse e merë dikush Kur'anin, edhe ju folë dikush ka o musliman, e beson Kur'anin, edhe i thu, wallah, i ki libra i madhë. Dash me dëgju njëni i tre, thot, pse po pambe, ki beson, ki beson që e libra i madhë. Mirë, po në këtë ras, pse është betu? Për shkak se vetë tema e madhe. Nuk o këtu muhabeti, asa jetë e muhu, asa jetë e muhu. Apo, për shemë, kjo ka ardhe në Kur'an. Belhu e Kur'anum me gjitë. Ki Kur'an është i madhë. Kjo kujtë ju ka thonë muslimanve. Musliman ta nuk e din që i madhë është. Po pse ja u thotë edhe me eshtu madhështin. Andaj betimi në Kur'an vjen tri. Për atë qka atë muhu, për atë qka ka, do më thonë, dyshime, dhe vetë tema kër është e madhe. Andaj Allahu gjellola këtu tani kër për i thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, wala kad e tejnë Musa l'kitab. A e di për nga mesam që Allah ja ka dhe Musës librin? Po. Pse po bambej Allahu? Pse po thotë vërtet? Qfar? Tema e madhe. Tema është tash për tri kategoria. Cële a kjo? Tema është e madhe. Nëse thotë dikush, po nështë e ju ka full jehudve, po asë jehud se mojnë që Allahu ju ka dhe Musës të vratin. Pra, kjo është i pajtu mesin e krejtve. Kjo tema është i pajtu me mesin e krejtve. Pse ka ardhë me vërtetim? Por shkak se tema është e madhe. Nga kjo tema e madhe, Allah u pasaj delit dhe një tem tjetër e që ata e mohojnë. Thotë Allah u gjelluala, vërtet i kemi dhanë Musajt librin. Wa kafejnë min ba'dihi bir rusul. E pas ti, ne kemi dërguar tjerë pengamber. Rusul, plot pengamber. Ka ardhë disa transmitime se ka transmitu Ibn Kethiri 70 ndit të bitë e Izraelit. 70 ndit i kanë vra Allahu na rujt nga kriminaliteti shpirtit, kur mendësia është kriminele. Thëtë Allahu gjelluala, wa atejna Isa ibn Maryam el bayyinat. Shikot ndërruar vëzër, këtu normal që neve kemi mirë ndit pasaj mësimët rënd, po dhe është mirë me ledzu Kur'anin dhe me e zhvesh. Andaj, thonë të Abdullah ibn Mes'udi, kush donë me morë vesh këtë Kur'an, leta zhveshe. Që do më do me zhvesh, mundal me ta, ka dale. Shiga Allahu tani, Musën dhe Isën e qëtë skaj në skaj, Edhe thot, mes këtyne ka plot pejgamber. Kush janë këta? Kush janë këta? Ska përmen e imra. Rusul, ka thonë, këta janë pejgamber. Qka kuptojna nga kjona? Kuptojna se ndoj njëher, me gjithë se dikush e ka njëtin rol. Njëtin rol e ka. Qito rusult, krejt bashk, e ka njët rolin e Musës. Qfar roli ka pejgamberi? Me komuniku fjallën e Zotit, në regull. Pse dove jo përmen e imrin dove jo? Nga se kjo ligji Zotit. Kjo ligji Zotit. Allahu ka kriju në krijimet e ti dallime. Andaj tha Hasan al-Basriu, njerëzit do të vazhdojnë në lumturi dhe rend të Zotit derisa i din dallimet. Kur të humbin dallimet, ha, kur të humbin dallimet. Për shembull, pse është tendencë me bë gruajn barabart me burrin për me humb dallimin? Kur të humben dallimin prishet rendi. Kur të prishet rendi, kaos a quhet. Andaj çdo barazim ku Allahu s'ka barazue. Për shembull, tash na më thon, po mirë, këto pejgambert, a janë si Isa? Janë pejgamber, me një anë janë si Isa. Po me një anë nuk janë si Isa. Nga cila anë janë si Isa? E para, Isa që ka përmend emrin. E Isa ibn Maryam. Këtë në tjerë që ka përmend emrin. E dita, thot na e kemi ndihmuar Isën me argumente dhe Gjibrilin. Pra këtu dallohet. Andaj të nderuar Lëzër, nga kjo neve nxjerrim diçka. Se në krijimin e Zotit ka dallime dhe duhet me pranu krijimin e Zotit që ashtu qysho, me dallime. Nga se tani, shiko, këtë dallim që e ka bo Allahu Gjellë Gjellë dhe këtë ndarje, standardi të cilin, me të cilin përcaktohet që ki ka mukon më i madhë se që ki, është Allahu, jo njerëzit. Andaj kur jehudët dashtën me përcaktu ata kusho më i madhë, la'nehumullah, i malkoj Allahu. Kur ata thanë, jo në smujnë me pranu pi Ismailit, se Ishaku është i joni, i malkoj Allahu. Andaj duhet njëriu me pas shumë kujdes, se ka mundësi me tejkat e veta do me përcaktu diçka. Do me përcaktu diçka. Atëherë ka mundësi lunë me zjarën. Andaj tha Allahu Gjellewala, na dërguan pas Musajt shumë pejgamber dhe Isën të birin e Mërjemës. Pasaj tha, me bejinat, me argumente të qarta. Pra pejgamberi kur t'vjene, me qka vjen? Dhe du njën pejgamber dhe u kry? Jo, vjen me argumente, vjen me fakte. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dhe kemi ndihmuar Isaun me shpirtin e pastër apo të shenjtë apo të paprakshëm me kështu me radhë. Atë kush është ruhul qudus? Tham se shumica kanë thënë është Gjibraili alayhi salatu sallam, disa kanë thënë Injili, por se kjo nuk shkon në Kur'an dhe nuk përputhet me tekstin e Kur'anit. Atëherë të ndëruar vëllezër, pse ky ajet po vjen në kontekstin e mohimit jehudive? Pra, dush me kuptu që ka ndodh. Ado është ilmi mëj madh në Kur'an me dit pse ka zbit një ajet. Kur ta dish kush që ka thonë, pasaj ka ardha ajeti, ta ma plëcohet fotografia. Dhe në munges që ka thonë dikush dhe vjen ajeti se kupton. Tani, që kjo ajet pse ka zbrit? Nga se jehudët u azinin kryen sahaveve dhe arabve dhe pejgamberi se mu mundoni me kriju shtypje, se s'na du është ti se e kena bolë të vratin. Apo shka na du është ti të e pasna të vratin? A libër i Zotit ki? Po a të vratin, a libër i Zotit? Po libër i Zotit. Atar shka du, masi kena la libër Zotit, s'na du është ti. Sigur që kjo pasaj ka vazhdu në edhe pas islami njerëzit me umjaftu ma atë qka e ka. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë Luhu, neve kemi dërguar Musën, pas të i kemi në dërgu pengamber shumë, e kemi dërgu edhe Isaj e birin e Mërjemës, i kemi dhënë argumente, e kemi ndihmu me Gjibrailin, me Gjibrin a.s. Që këta pse e pruni Allah me izbulu ata të cilët thanë neve në mjafton të vrati? Allah për ju thot, kjo e kini veç fjall goje këta, që jo që ju mjafton juve, se ju edhe me Musën kini pas konflikt, edhe me pejgamber keni pas konflikte, edhe me Isën keni pas konflikte, madje unë me Gjibril e kum ndihmue, ju prapë se keni ndjek ata. Pra juve të keni mi azon krijen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mi ngushtu shpirtin, jo që ju e madhroni te vratin. A e kuptove? Pra pse ata kanë thënë neve na mjafton kjo? Shembull dikush e ki po, thotë unë me medhebin tën, po ti as medhebin tën s'ngon. I po, ju thotë na me medhebin ton. Apo na me dhebin ton, da asma ti bojna qorodit mi krejt, pse na nuk ina me dhebin e juve. Që shubo kjo pun? Ta shmelujt me fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Pra e njita, pra e njiti mentalitet ishte qfar? Jehud dojshin neve na mjafton të vrati. Pse ju a e ngoni të vratina? Pra Allah po ju thot, pse a e ngoni ju të vratina? Hajt ta këshirë me e ngoni të vratin. Pra kjo a jetë është, masi ju pithoni Muhamedi dhe sahabëve që na e ngojna të vratin, hajt ta këshirëmi. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, e fe kulle me gje e kum rësullun bima la te hua enfusukum iste këbërtum. A gjdo her, dhe këtu ka arë fora, e fe kulle me, e fe kjo feja mi her. Pra gjdo her, që ka arë një pingamber? Jo. Gjdo her, që ka arë një pingamber? Jo. Ata Jehud që kanë bon, Jehud të kanë dash me bon një standart, si dvejnë një pingamber, së përputhet me tonën e gjujna. Pra na e matna. Këni pa diku shtot, të shkoj në ders të mati. Pra ajven me të mat, po kjo nuk shkon kështu. Ti munësh me bo, po kjo nuk shkon kështu. Se standartin ti se cakton, e cakton libri. Andaj ato dëshin mi thonë pingamberit, ka dalë ti, qka thirti? E Allahu qka ju tha? Minjarë mas të ajiti, të shumë i ajiti, talë të nanë. Musat dikull lima, ky Kur'an e vërteton të Musës. Para me ndo, Muhammed e Sam tha, unë do të vi me o vërtetu të vratin. Jo, jo, se du të më koni jo një aj, që e vërteton. E tha Allahu Gjellu Ala, a gjdo herë që ka një pengamber rjen e nuk shkon me tekat e pshet e juve, që ka bani istekbartum. Tregoni me një mdhej. Feferi kanë këdhebtum, veferi kanë të këtulun. Atar i kini bo dy pun. Një grup i kini thonë rrecak, sështë sinë të vërtet. Dhe një grup tjetër e kini vra. Dhe sa këtu në Kur'an, kur ka thonë e kini qujtë rrenc, ka arë në kohën e kaluar. Dërsa kur ka thonë një të këtulun, ka arë në kohën e tashme. Dhe në Kur'an s'ka rasi, kemi përmen. Pra shiko, feferi kanë këtë dhebëtum, kalumën, u eferi kanë të këtulun dhe një grup evrani. Pra ka arë evrani, si kur kjo, zndarët fare. A ne kanë thonë djetarët dhe për këtja jetit Said ibn Gjubejri, rahimehullah, e kanë djerë kontekst nga ki kuptimi i fjallës e Zotë Gjellë Gjellalu, se Muhamedi sallallahu alaihi sallam kanë dru jetë shehit. Për sfar arsye, se e kanë vra jehudit. Se e kanë vra jehudit. Andaj për nga mberi, se zem pak para se me vdek ka thonë, se mendoj që ajo copa e asaj deleje të helmuar, është aktivizu dhe ma ka këput damarin e zemrës, arterin kryesore të zemrës. Andaj ka thonë Said ibn Gjubejri dhe thotë ibn Qayyim al-Juzeyri, kjo është afër që për nga mberi se zelle me pas vdek shehit. Po sigur me qenë luftar rrugt Allahu Gjellë. Me cilë argument se Allahu Gjellë ka thonë jehudive, feferi kanë këtë dheptum, për nga mërë të kalumën i kini përgënjështru, ndërsa një grup e kini vra. Po kure ka përmen një grup e kini vra, fjallën e kini vra e ka pru qfarë? Në të ardhme. Pra ju vazhdimisht dhe të vrani. Dhe disa komentatorë kanë thonë, do t'i vrani gjithmonë djekësit e për nga mërëve. Masi s'ka po për nga mërë, djekësit e për nga mërëve. Andaj, a është kjo zakoni tëre? Gjithmonë. Deri ditën e gjikimit. Andaj, ka disa tendenca ignorante, qorrazi, të cilët një filozof me e ledzue, një liber, kujton që i pale që ka ledzue. A, dhëtë kësë kërën konë që është budal, po ju pas ka shfa që islami i gabuar, këto ko kanë miskina, këni pa diku shtot, ka dalë më sugut se atinve ju ka shku islami i gabim, ju ka shku islami i abuzum. Na i kena fajet si musliman që jena shumë dopë, në regull, apo e Allah u gjelë gjelalu që ka thot, mirë, njani cili ju ka përzi, a du të me evra, që ka ju ka përzia? Dhe të kënjani që ju ka përzi që kja pengamber, a o pengamber, a su ka pengamber. Mirë, a i që ka ju ka përzi, a të qohë të vranë t'i kana, a thot më putu me mu interesu. Allah u gjelë për në zbërthen, nuk është këtu ju ka përzi që ju ka përzi. A i ka i nati mi mrena, istek bërtum, ju kini kibër mrena. A në të ndihërë të ndërruar leze, nuk bon, mu bon në shkallën naive, ju ka përzi këtenve, spedin këta. A ka mundësi Allahu Gjellë Gjellalu, qatë shumë ka pru në univers, argumente, dhe i risa shejë kësëmët e mi e ka thonë, imanin Allahun është daruri. E që në mundë daruri? Daruri dhe me thonë, ti së në hekë. Së në hekë. A da jo polemika, për shemull, që bona davet ateistave, se s'pe bë... Kjo është tarp, kjo është jo pjellora. A e dini pse të ndërruar dhe zërë? Sepse aje beson Zotin Gjellë Gjellalu. Aje ka imi filozofu, mu ka dhukë që jam pak ma i meqëm, unë nuk jam pi tokës, për jam pi Marsit, apo jam i tjetër lojit, dhe njëri e ka këtë ego, cili njëri nuk do mu ka dhukë pak ma i veçan. Cili njëri nuk do me vëzhu. Njëri, subhanallah i ladhim, edhe në të kalu me dhe tash, dikur janë konë kuajt, u ka qalamit me kali. Andaj, Allahu Gjellalu ka përmen kuajt në Kur'an, si epshi njëriut, wal khajle, dhe kuajt të cilë gju i do një shumë, dhe sot vetura. Dhe sot vetura, kini pa njëriut kër drejton vetur, ti dhu, subhanallah, a o normale kjo? Gjithë kjo fudullok, krenari e mo, thu ti se pali ku ka hip. Realisht, veturat të ndërruar dhe zërë, qëfar roli ka? Me të morë pini vend, me që që tërë vend. Kaq. Tash, kjo është misioni funit. Co, pse ke im vetur me shku dikun? A e merë me veti? Në dhomë aty? Se merë. Mirë po njëri ju ka ego. E tani këthevi, a ka mundësi dikujt mi u përzi feja Zotit? Ka mundësi. Po kjo rast i rral, shumë i rral. Në esens nuk i përzit. Andaj, nuk ekziston ateizm real. Nuk ekziston, sepse njëriju së në hek pi vetit, që shka ta një bënkaj me gjëzi në mederi gjusë se likin, me mohu që Zotë ekziston, njëherë ki, që ka thot qështu, dhe të me mohu vetën. Thuj, që jamune? Se a ma për pasore, ti mos mu kanë se sa Zotë. E ku po mundët ti mu kanë e Zotë jo? Pro ti thuj, une s'jam, si mos t'jesh atë s'fola me t'je. Apo si, atër hiq më s'fol. Andaj, do njëherë dorë vatje, po, ka me tendenca dikush, mirë po du të mu ka njëri u i kujdeshëm. Në esenc, imanin Allahun, një, si Zot, s'ka që e mohon. Qka mohohet? Mohohet e drejta e të qenurit aj i binqëm. Vallaj, ti sot e shef një njëri, i cili ta lufton fejnë e Zotit 24 orë. 24 orë, në emrat të ndryshëm, është dhe në me thonë islamin. Po, thot, ta të s'ka ishmërije në ekstremizme, radikalizme, kështu me ratë. Dhe, e gjenaj njëtën e vetë, thot Zotit bekoft, Zotit na bekoft, po Zotit së në mëhonaj. Por Allah u gjelona, a e ka kërku që shtu me besu? Jo, e ka kërku me besu në përmjet pengambarve. Andaj edhe jehudit e besojnë Zotin, edhe krishterët e besojnë Zotin. Mirë po, besim i pranuar të Zotit është në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Kjo është kërkes e Zotit, na nuk e kena bona këta, nuk e kena bodika. Likush ven thot, po askibe qef ketë me ingjerneta. Po që ka lidhve tja ki qef, aski qef. Na du të më po pak ma serios e që kaq. Gjini pa të dikush thot, po pseve vlo ketë mësë mi pa atje. Kjo nuk e ndryshon realitetin. Kjo nuk e ndryshon. Për që më dhanë dikush, shumë i nabok këtu në tokë, haj shkojmë qil, haj shkojna. Dikush me dalë me thonë, hajde shkojna, po hajde shkojna. Po andaj thë, Allahu gjelën surë Rahman, që ka thot? Ja ma ashara lë gjinni vë lë insi, ini së taqtum en të mfudhu min ektaris se ma wati fëmfudhu. O ju njerëz dhe gjin, si të mundemi me ardhë me kalue vijën qiellit, hinim rejna. Latën fudhun, s'muni me hi. Hëndaj dhe njëherë është vijë e kuqe, është kufini njëriut, a e dhëtë, a s'ki qefti kitë mi pa në gjeneta. Kriminell s'kam qefti mi pa. Kriminell nuk kam qefti mi pa. Keqë bërësit jo, ata që e kanë më hua lo. Ata kjo është natyrë, natyrë e njëri. Po që po supozojmë na pe te i kalojmë këta? A e te i kalon ligjë universit se te i kalon. Ska mundësi. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an dhe kitë kjo ajet kontekst në qënë në atës se njëri ju nuk mund dhe mohu Allahu Gjelluala. Qka mohon? E mohon të drejtën e Zotit e Barëke vë Teala. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu vë feri kanë të këtulun dhe një grup e vritni. Ka arë në kohën e tashme, e që në gjuhën arabe koha e tashme është koha edhe e ardhme. Apo koha e tashmë është koha e ardhme, që argumenton se ata gjithmonë kush u del karçi e vrasin. Kush u del karçi e vrasin. Wa qalu qulubuna ghulf, pastaj than zemrat tona janë ghulf. Ghulf është mbyllje. Pra ata do ishin mi thon Muhamedit s.a.s. s'po na intereson çfarë po fol. Pra do ishin atë shumë me e mërzit dhe mja këpur shpresa që çka than dhe Allah e regjistroj. Wa qalu qulubuna ghulf. Shiko, shumë në nësi kjo. Ndëruar dhe zërë, Kur'an i qësët edhe anës psikike të njeriju. Qish luftohet, dhe më dhonë armiku me armiku. Shiko jehudiju, që ka i thotë, që ka ju banë sahabeve. A i di qka, pra, shtash, dhe njëherë në amendojna që dikush është i gatshëm me diskutu argumentin. A di për shemë më thonë, mi a shpjegu bë nashtë aja kishë morë vesh. A mu mi më bëna më shpjegu së të mirë, morator të mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Valoj veç me qëku menja kështu ndalal, veç ke hije. Veç me qëku menja se po di ma mirë ti mi a shpjegu e. Por shemë, e këni pa dikush mundohet me një tendencë me kallu që unë ja gjeta qelsin poplit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas qelsin e poplit. Pa i s'ka dash mu afru të popli me dëshirën e popli, po me dëshirën e ti. A nuk ka ardhë Utbetum në Rabia dhe i ka thanë, o Muhammed, a do mu bo kryetar? Hej, shtip Muhammed e sësil. A do mu bo kryetar? A ki qëllësi popli? A që ki qëllësi popli? Po, a do mu bo kryetar? Thaj, shujke për nga me e sësil. Tha rego, shkojmë të pytja e ditë. A ti mledhi parët e ketë tona që ka i kemi na, ti apë mi ty, matë ketë pasurin, ti maj, ketë parët. He ishte me avin. Tha, në regu, a do ti mledhmi na 10 gratë matë mirat arabve dhe ti bim ty, dhe ti martojna. Tha dhe, unë jam kretar, o të bejshë atër i matë, tha, unë i mledhi, dhe ti bi ti. Tha, Muhamedi së selen fun, a e kryte. Ta është tani me ndonë dikush, se Muhamedi së selen për naiviteti këtu apës, se ne ka morë qelësin. Jo, e ka pas qelësin. Pa, e ka dash në përmet qelësit zotit. E ka dash në përmet qelësit zotit. Jo, kur ju ta caktoni une me okon me juve, po kur zotit me caktoje. Andaj, sa shkun deri sa ardhë Muhamedi së sellem, sa shkun? 19 vite. Mas 19 vite, erë shliruës. Me dëshirën e zotit, jo me dëshirën e të njëve. Po, ti ki mundësi me mëni të një njëri. Po, ti ki mundësi edhe turma me gjenë. Ama ti si e më qaj. Kjo në dalime avo. Dikushtot, a shuj si e gjeta tash. E gjeta qysh po drejtoj ka populli. Ti e ke gjet, po e ke gjet stram. Se me punu me drejt, zdo populli. Andaj turma duke dojnë drejtsin, e dojnë emocionin. E zoti ju në gjele gjelelu u në flet në Kur'an për këtë punë shumë. Qka thënë ata, zemra tonë janë nbyllura. Pro o Muhammed, që pezojna që po do me diskutu, le e ketë, his nina na. Thot i më nkajim e gjëzije, kanë thonë zemra tonë janë nbyllta, pro hiq mos na fol. Zona me ni. Ha? E tash që ti, që shi thuti, i ka shku islami gabum, s'ja kanë shpjegu mirë. Zdo me venia, hiq. Hiq nuk do, kini pati kush thot, ti munosh mi fol, për shemë, namazi, ovla, ullzimi, hiq. Vena i tjetëri thot, si du dit mi fol. Po hajde foli ti. Foli ti. Që në unë spudimi fol, ajë spudimi, foli ti. A dhe të ndërrua dhe zërë, regullë, na bajmë thirje për me e shpjegu fejnë sa ma mirë, sa ma butë, për shkak të ullzimit, për shkak se meriton ullzimim ju ofru njëzë sa ma mirë, për shkak se e përfacujmë Kur'ani dhe Muhammedin së sellem, po kjo nuk ban neve me na harruë, se do njëherë njërzit zdojnë, o, mja bo sa ma mirë, zdobe, nuk do, do me shkuj, shiku punën e vetë, e qka tha Allahu Gjeli Gjelaluhu, bel, jo, nuk u qashtu. La'anahumullahu bi kufrihim. Allahu i ka mallkuar për shkak kufrit të tyre. Fa qalilan ma yu'minun, ata shumë pak besojnë. Tani dietar kanë thënë çka kjo, jo, bel. Ku kthehet? Se tani shiko, ata thanë zemrat i kanë të vulosta. Tash po vjen jo. Kinse nuk janë të vulosta. A pi thot Allahu jo si keni të vulosta? Në sa ayat fillin ayati çka tha? Bel taba Allahu ala qulubihim. Allahu i ka vullos zemrat e tyre. Pse këtu kur thanë ata zemrat i kemi të vullos ta? E Allahu tha jo. Po Allahu i ka mallkuar, thanë djetarët. Kjo jo e Zotit nuk është për vullosjen e zemrave. Ato janë të vullos ta. Por kjo jo është për ata qka ata dëshin me arrit. Allahu tha jo. Ata qka dëshin me arrit, ata dëshin kështu. Pra kulubu na gulf, na senat uni, që i bje që edhe për gjenemi ku i të na fol, na kur dalmi para Allah i të na se kena ni, që kena ni që ka fol ki për gjenem. Allah dha jo, jo, ju një të ni. Po, si një të pas takat me e pranu me zemër. Ama kjo nuk dhët ju shpëton nga kërstimi Muhamedi s.a.s. A e kuptut? Pra ata tha, nas zemër të kena të vullosta. Mirë, këta pse pëthojnë ata? Që ti thojnë një ditë Allahot, se kena një kur në ka thonë se si ta baj që të punin gjenem. Allah u tha bel. Po, se trungët janë të ju punu ju e, veshën të ju punu e. Ama ju pa e mohoni për çka? Për t'i hikë për gjëtsi, sa tha Allah u jo. Bel la'anehumullahu bi kufrihim. Kjo është verzioni parë dhe më i afërt. Verzioni dytë kanë thënë dietarët, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allah. Ata thanë zemrat tona nuk nin, Allahu tha jo, por Allahu i ka mallkuar. Dietarët thanë, ata dëshën me thanë se na me dash nina. Kjo është mënaci. Ata sikur thanë na me dash nina, po spudojna me ni. Allahu tha jo. Hajde duni. Hajde duni. Andaj pisa është brit kjo 1400 vjet. Vazhdon sfida. Hajde duj. Hajde qele. Këni pa disa njës për me zbit këta, se këta shetani ju ka than. Këni pa dikuj kër thot me dash falna. Qu falu? Këni pa dikuj thot i thuj ti për shemull, i fol për namaz. A thot qka, po me dash në e falna. Po qu falu? Nuk o me dash, se në zemat janë ndorë të Allahot. Po a i se kupton këta. Këni pa kujton dikush, për shemull, pëse zvjen gjami? A i se unë e di, për shemull, kur ti pa 60 vjet, thuj ti se ki, e, me lekul motin marrëshje ka atje. Ti se në vjen para 60 vjet. Ja, vallaj, të vjen. Dhe sa njëri ju ka thonë, unë e ka me ba dhe më funë, Allah unë arrujtë. Andaj, qika Allah u gjë është ka thotë, kjo komenti dytë i djetarëve. Kur ata thanë zemra tonë janë të vullos ta, thanë ata. Pra me dash na i qelëna, e Allah u thë hajtë qelëni, qelë. Së në qelë, vë Allah i pa të qelë Allah. Së në qelë, kur kush së në qelë. Andaj Allah u gjëllë e thë Muhammedi s.a.s. Kur'an, ma kun të të dri me kitabu e lë iman. Olakin gja Allahu nura. Ti o Muhammed sallallahu alaihi sallam, ti se gjithi qka libra as imani. Ti mëj mirë njëri se ka di qka imani, se ka di qka libri. Kusha ka dhon? Allahu gjile gjelalu. Qato 40 vjet qka i ka pas për nga mberi sallallahu alaihi sallam, a ka menuaj një minut për jetës vet qato 40-et që ka mu kon për nga mber? Jo. Allahu e ka muhun Kur'an. Se ki kur se ke menu ti. E pra kusha ka qelë? E qëllë Zoti. Andaj 17 herë në ditë i thojnë Allahot i hidina së sirat al mustaqim. Na ozën rrugën e drejt. I në pa dikush thot, unë së lezoj libur se me dash lezoj. Po hajt lezoj. Dhe me kune, unë me dash. Po hajt lezoj, lezoj Kur'anin, bane hatme. Unë me dash të e baj, po bane, po nukon bane. Wallahi dhe një herë, ti e disit që kjo vler, nuk të mundcohë, dhe se di pse, jo. Por shumë, kush s'ka që e vlezër me e ba hatme Kur'anin si ma Mahmedi, zdo 7 dit. Zdo 7 dit e ka bo hatme. Kush s'ka qef? Si cëli, vallaj, kito gjallarët kanë qef me bëhat me 6-7 dit. Po pëse së ne banë? Se kjo mesejle Zotit. S'ta mundëson. Andaj Hasan al-Basri ju, thonë të leni gjuna atë natën, ditën, se Allah o s'ju banë mësanena të denjë mu dalju para tina. Allah o ata shka banë gjuna ditën, si qonë natën. Ti kujton që kjo a punë me sahat, unë e caktoj sahatën. Po caktoj sahatën e nalë vetë mësane. Sepse aj qelë si cili ta mundëson ti mund ngrit në vepër të mirë cilë ashtë, është Zoti, jo ti. Wallahi ti iqë së në livrit kur gjo. Parvesh me se da Allahu te bareke ve teala. A dhe Shejhu Samet e mi është argumentu me këta, se njëriju së mundet me arrit udhëzimin vetë, posë nësa Allahu gjelë gjelalu hu donë. A dhe thë Allahu gjelalu ala fe kalile ma ju minun, ata shumë pak besojnë, këtu ka arë disa komente, e para fe kalile ma ju minun, pra ata shumë pak besojnë, pra sfarës besojnë. Dhe komenti dytë është shumë pak besojnë, në kuptimin besojnë çka ju kanët, e zbesojnë çka nuk ju shkon për shtati. Andaj kur njeriu ban kështu manovra me librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, nuk ka përfitim nga imani i tij. Pastaj Allahu Xhelel Xhelaluhu vazhdon në ajetin e 89 dhe thot: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah." Dhe kur atyre u erdhi libri nga anë Allahot. Shiko tani, shkon skena edhe qërcohet, edhe më shumë. Dhe këtu, nësi ju kujtohet në ligjëratën e fundit, e përmendëm, te ajeti 87, se Allahu Gjellë Gjellalu, Kur'anin, nuk e ka bo të ati lojt të ngarkum dhe të koklavit që dikush me pas arsyje para ti në moskuptim. E, po, nuk janë krejt ulema, por bazat e imanit së mundë dikush më s'mi kuptue. Për ndryshë kish pas arsye para Zotit. Apo? Andaj krejt djetarët janë bajtue, se nëse njeri ju se ka kuptu një sen, ka arsye para Allahot. Por a është kjo reale? Kjo është relative. Kurani e mohon. Shiko që ka thot, tani ajeti 89. Walemma gje e hum kitabun min indillah, kur atyre u erdi librin nga ana e Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Musaddikun lima me ahum. Jo vesh liber pi Allah. Kjo shumë rëndësi. Jo vesh liber pi Allah, por edhe në përputhje me ata qka ata e kanë. Ane ta shë i khulisa më të imie, se jehudët din më shumë për Muhammed nëse e krishterët. Për shkak se në Tevrat ka më shumë argumente dhe më qartësime se sa në Injil. Kjo nga një kanë. Nga kondi tjetër, se të jehudit janë më fanatik dhe kanë ndryshu vetëm ata qka ju ka shku jo për shtati, dërsa Injili është ndru me të madhe. Për shkak se ka pasë edhe nga pala tjetër tendencë për me ndryshu. Pra Injili pësë është ndryshu më shumë? Së është ndryshu dhe pjarmikut. Edhe këta e kanë shlu. Edhe ata e kanë ndryshu armiku, ata re është ndryshu më shumë. Dërsa Tevrati, dërsa sot, edhe sot, është një informacion që ka qarkullon, se tërsin e Tevratit, që ajo që ka mbet, e shtremume, ata sot kur kujtë që japin ketë me ledzu. Kur kujtë që japin kretë me ledzu. Pse? Pse nuk japin? Ajo që ka na e besojnë, ajo se aty kanë argumente për fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Sa aty është i cekt Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem. Ekshtu më radhë. Adaj s'ka dikush që pranë në islami për tëne, vetëm që ka thot, e kena dit. Kejt e kena dit. Se ju njën hak në në mbatil. Andaj që ka thot Allahu Gjellu Ala. Jo vetëm që ju erdi libri, por e kishin vërtetues të asaj qka ata e kishin dorë të tyre. Pra Kurani erdi dhe ju tha, ka pas të vratë për para. Ha? Pra thot që i khul islamu të imi e në tefsir, se Kurani e ka rujt edhe të vratin edhe Injilin. Apo? Kurani e ka rujt edhe të vratin edhe Injilin. Sepse mës me pas qenë të ndëruar dhe zër, Kurani. A i shërujt sot Injili? Edhe si emër, jo si tërsi reale, veç edhe si emër. A dhe shiko dhe sot s'kanë me si emër. Apo me tjera emër mundon. Dhe thirën me autor, dërsa Allahu Gjelluala ka ardhë me citat. A dhe thë Allahu Gjelluala, Musaddiqun lima ma'ahum, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Ndërsa para kësaj jehudët u krenonin apo kërkonin ndihmë që ti mposhtin ata që të kanë bërë kufër. Jo e dini, jehudët u vendosën Medinë. Her pas here u rrokshin me arabët dhe kishin luftra. Her me arabët e Mekës, her me arabët e Medinës, apo me atë fisin e madh, të fisit i Khatafan. U rrokshin dhe kishin lufta. Dhe kur hupshin të njerë luftën jehudët, çka thonin? Prit një edhe pak se kam arë një pengambar e këna me u bo juve cop-copa. Po kam arë një pengambar, na me atë pengambar këna me u mund. Allah u tha, para se marë Muhamedi, u hypshnin qaf, kujna, arabve, tëse të këshin bo kufër, dhe i qunin qafira. I qunin qafira. Ale ledhine kefaru. Pro jehudët, ju thonin arabve, ju i një qafira, kur të vene pengamberi, Ama të menu që ka marë pja të në, e sarë pja të në, thëtë Allahu Gjelluala, felemma gjë e hum, kuru e erdi pingamberi, ma arafu, të cilin e njohën, të cilin e njohën, andaj baba i Safijës, edhe migja i Safijës, pin periferi kure panë, Muhammedin sëllëm, vetëm thanë, që kjo. Edhe në funi tha, migja i Safijës, vlavit vetë, pra baba i Safijës, tha mos jo që kjo, pejgamber, i cili është i shumë të vrat. Çka kanë bërë me këta? Po kanë shku pas. Para më do, subhanallahu, për pejgamber janë të fol. E çkio pejgamberi s'na ka thënë Allahu të vrat? Çka kanë bërë me ta? Tha jo. Kena me luftu sa të morë në frim. Dersa të kena frim, kena me luftuë. Pse? Se ko ka pi arabëve. Tha Allahu Gjelluara, kefaru bi, e mohuan ata. Fela'netullahi alel kafirin. Atër tha Allahu Gjelluala, atër malkimi Allahu qof mbi ketë qafira. Njëherë jehudët i thënë në arabëve qafira, tani Allahu dhët, atër malkimi Allahu qof mbi tërë qafira. Pasaj vazhdanë Allahu Gjelluala ajetin 90, thot, bi se me shtërau bihi enfusehum enjekfuru bima enzalallahu, bagjen e ju nëzilallahu min fadlihi ala men jesha u min ibadi fe ba u bi gadabin ala gadab walil kafirine adhabun muhin. Thetë Allahu në ajetin 90 të surës al-Bakara, sa shumtuar është ajo për të cilën ata i kam ble vetë vetët. Qa kam ble? Ata kanë dash realisht me bo një loj pazari, i po ki pazar ju ka dështue. Se e kanë ble kufrin, të menue që po fitojnë. Dhe realisht në akhirat kanë më humë shumë. Thetë Allahu Gjelluala, e një këfuru bima enzel Allah. Shikoni këtu të ndërua dhe zër, Allahu Gjelluala, e nxjeri mohimin e jehudive, për balë qfaje, për balë ignorancës së podin, për balë mjegullimit, ju ka mjegullue, për balë jo, e në fuse hum. Së ne majtët vetën, pra së ne në poshtët vetën, mi shku mas Muhamedi s.a.s. Dhe për shkak se së ne në poshtët vetën, i banët kufër, asaj që ka zbit, prej Allahu të bare kjo e tjala. Pra njeri ju pse e më hëndë njëherë, Allahu në gjellë gjellalu dhe shpesh herë, se së ne në poshtë vetë vetën. Pasaj thëtë Allahu gjelluala, bëgjen nga zilia, që Allahu mirësine vetë të zbrit mbi kënd të dëshiron prej robëve ti. Pra ata e ponë Muhamedin, thanë, po, pengamber, a mos është i joni. Allahu tha, ju e zxedhni, ju a unë e zxedhi. A ka mundësi më konë zotë dikush? Ndë disa djetare kam përmenë, ne e kemi përmenë, kujtë ju kujtojtë të Muhamed Kutbi, se mohimi pengamberit nga hane jehudive ka qenë edhe goditje në vetë Zotin Gjele Gjelalu. Edhe pësa ajo është, ato kanë në godit në të dionë, ama veç kur ta mohish pengamberin, piqës ajone është goditje Zotit. Qysh? Por shembo, kur ti thu Zotit që ta, jo me qu që ta, pa të rajso Zot. Apo? Por shembo, nëse robja cakton Zotit, ti që ta së në banë, a amo Zotaj? Nuk amo Zot. Se po duhet me ju bindë dëshirës krijesës. Allahu tha, e një nëzirë Allahu min fadlihi ala men jeshe u min ibadi. Nga zilija që Allahu të zbrit mirësin e ti, mbi këtë dëshiroje mbi robërit e ti. Për shak se është Allahu aj vendos vetë. Fe be u bi gadab. Be e, që dhe me thanë, be është mu këthi. Be u këthejët. E bu u. Mirë po, që dhe me thanë, be e në bazë. Në bazë dhe me thanë, merita e njëriut. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata u këthyjen, aty ku e mëritojnë. Hidrimin Allahu të barë kjo të ala. Jo vesh një hidrim. Bi gadabin ala gadab. Hidrim pas hidrimit. Kanë thënë djetarë, këtë këtë shka ju kalëzun surën Bakara, ishte hidrim pas hidrimit. Walil kafirine, adhabun muhin. Dhe për qafirat ka azab. Në të kaluarën, që përmend? Adhim. Qeter elim. Këtu ka ardhë muhin, dhe kjo vjen Kur'an. Vjen, këtu ka ardhë tani, për qafirat ekziston adhap në nëqmuës. Ka ardhë elim i cili shkakton dhimbje. Dhe e treta, ka ardhë adhim. Adhim që dhe me thonë i madhë. Dhe kitë kjo e ka për stashmërin e vetë. Kitë kjo e ka për stashmërin e vetë. Adhim, kanë thonë djetartë, kur thoja Allah dënimi madhë, e ka për qëllim gjenemin. Shumë i madha, zharë për vlus. Kur thoje i dhim shumë, i dhem shumë njerit. Shumë i dhem. Dhe e treta nënqmus. Qa dhe më thonë nënqmus? Pse ka në Kur'an nënqmus? Ka thonë djetarët, sepse qëto, aq vetën e kanë mojt me të madhë, se au ka morë menjës i dikush i dënon dikur. E Allah u tha, walil kafirine adhebun muhin. Nënqmus, pra nuk e ka, nuk kuraj së nënqmue. Andaj Ebu Gjehli, që ka thënë të? En el Aziz, el Kerim. Unë jam njëri madhë dhe jam bujarë, ja pare, dirë kjo jepë, ju gjyke pare njërzve. Dhe kja, unë jam ma i mira Muhammedi s.a.s. Allah u gjelë azbitin kur anajete, dhuk, inneke ente el Aziz, el Kerim. Shioje dënimin se ti e i madhi dhe fisniku. Në ironi, a je i madhë, shumë i madhë hije midis gjenemit. Shumë i madhë me disë gjenemit. Andaj Allah, pse e pruni azap në nëqmuës? Për mi u tregu njërzve se s'ka dikush palesa e ma vetën me të madhe. E nëse nuk e ka merituë rahmetin Allah, drejtë në dënim në nëqmuës. Allah në arrujnë nga dënimi Zoti Gjellalu. Në dërua dhe zë këto janë katra jetës sëtë neve i lexum. Këtu ka shumë prej mësimeve. Neve do t'i shkoqicim disa prej për tërë. Mësimi i parë të ndëruar vëllezër që neve e nxjerrim është se Kur'ani në këto ajete e mohon mundsinë që Zoti mos ta mos t'ia kishte çarsu njerëzve rrugën e drejtë. Ma jenë këta ka akuzë për Zotin nëse neve mendojnë a kështu. Për shemë nëse na mendojnë a se Kurani nuk o i qartë, së ne ka zënë udhën e drejtë, s'ka argumentet bëdhshme, është i përzim. A tharë na vetëm se e kemi akuzu Zotin të ngjellu ala, se tisë përna e qartëson. Andaj, e pala primësimeve cëla është, se Allah krejta arsyjet e mohimit për nga mberi se zëllem, i prunit e kush, të nefsi. Bimalat e hua, enfusukum, istekbertum. A dhe këtu tha Allahu Gjelluala, ishtarau bihi enfusehum. Kërrejt boshti ku e këthej Allahu, pse po mohot për nga mberi? Nefsi, uni. Shemull, ha ishte gazd, i madh, tash me shkue, mu bo barabar me Bilali, së në durojke. Mirë po tash, o ki me duru që ta, o ki me duru gjenime. Janë në pidyja. E aje zxedhi, këtë dunja me nejtë pak mbi, një pozit, mirë po të Allahu Gjellë Gjellalu në dënim. Andaj, mësimi i parë që e nxjerrim neve nga kjo është që njeriu duhet ta kuptonë se në Kur'an s'ka paqartësina. Po, ekziston mesele e cila përplasën argumentet njëra me tjetërën. Kjo e ma shumë ndodhë në mesele fëkhije. Apo a e prish kjo abdesin, apo nuk e prish. A është kjo shtyllë, apo nuk është eksumeral. Mirë po në bazë që njeriu duhet me qeni përgjethshëm. Se njëriju kërkohet piti me besue, që njëriju kërkohet piti mu friksu pi Zotit, që kërkohet piti mu zivo shirkë dhe kufër. A që kjo, a mundu me mengelje pa qartë? Së mundu me mengelje pa qartë. Pse? Sepse atare mbetet baza ma e ma dhe fece pa qartë. Dhe kjo është e pa mundur. E dyta të cilat neve du të nxjerrim nga kjo, o shumë rëndësishme të ndëruar lezër, e që e shofëmi dë një herë në loj neveritje prej njerëzve. Normal jo i koshka këtë veta. Shikoni me vëmendje, shikoni me vëmendje, Allahu Gjellë Gjellalu në jetin 89 dhe 90 e përsërit një fjallë shpesh. Dhe shpesh arë njerëzit nga tendenca ndryshme thënë, i këtyre shprejeve. Numroj me vëmendje. Shpreja e parë që tha Allahu Gjellë Gjellalu, jesteftihune ale ledhine keforu. Jehudët u krenojshin se kanë me fitu mbi qafira. Emri, fjale e parë, ale ledhine keferu. Pasaj tha, felem ma gje e hum ma arafu keferu bi. Për zyti për përmenën, fjale keferu. Pasaj tha Allahu Gjellë për streti, felanetullahi ale kafirin. E të të herë. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, bi se ma shtërau bihi enfuse hum e njekfuru. E katër të herë. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, walil kafirine adhabu. Pas të herë. Dy ajete, 5 herë ka përmen keferu, keferu, keferu, kefirin, kefirin. Kjo, a ka argumentin e vetë? Cële është argumenti? Të ndërrua, lezër, na nuk du të meni antipati pi termeve të zotit. Këni pa dikush, heke vlasë, shumë e ranë kjo. Që shumë e ranë? Apo, përshimo, jo, vesh kufër shirkë. Po kjo punë serioze. Nuk në të ba e gare tash. Në të tash me ikë për gjenemit. Kufër, fjala kufër do me dhanë medal nga karshi Allahot. E mirë, a duhet non stop me egzistu alarmi ngritur të gjdo musliman. Ej, kujdes, më zdil karshi Allahot. A duhet me, përshimë dhe e kipa fëmijën. A thot dikush, po ty mo që njësin herit i kalzue. Se zban që kjo pun. Po hani dhe 300 kam ja kalzue. Pse? So shpun edukimi. E mirë, kini ba dikush të Heke këtë fjallë, a vëdonë, kufër. Po së qëndronë kjo. Kjo është sikur me hekë fjallën e zezë. Fjallën e zezë, a mundët mu hekë? Jo, për me u dalën pa e bardha. Andaj, shemë, ka dikush neveritët. Neve nuk guxojmë me pak si neveritë, ndërruar lezër. Po, neve jemi kunder me folë për kësaj me emocion. I te këtë diku qështë muje, jo, du të me folë me ilë. Me folë me dije, me Kur'an, me hadith, që kanë thonë djetarët. Mirë po, a duhet na me ndi një veri për kësaj? Dola, e tash, jo, zdinë e diska tjetër. Po, s'ka këtu zdinë e diska tjetër, se kjo baza e fejes. Baza e fejes, o, që njeri ju, nëse nuk shkon me iman, shnosht e Allah, pra nuk kanë ta kufër, që shtu i bje, nuk kanë ta kufër, për ndryshe, këtë mundi ti shkon huqë. Këtë mundi ti shkon huqë. A i një të ndërrua dhe zërë Butalibi, sa i kanë dihmu për nga beri tonë, sallat e sellem. Valoj, une ti, si musliman, së një një mund qa që për nga beri sallat e sellem. A kena dalë në dënë i ditë karshi këtë njerëzimit, mi thonë, së në prakni Muhammedin s.a.s. Shka ndollë kjo? E Ebu Talibi ka dalë, ka dalë, për para. Edhe në fund e ka vetë, djali vetë, Muhammedin s.a.s. ka thonë, qa ka për babën tem? Qa ka për babën tem? I ka thonë Muhammedin s.a.s. a i do tjetë në gjenem për gjithmonë. E para, s'ka besu. E, kjo gërditja. Unë e gërdit në pikti termit. Qysh gërdit është pikti termit? Së mund shmë gërdit për termit dhe që ka i përdorë Allahu Gjellë Gjellëlu. Këti pati kushtot, valil kefirine. Për shami bërna të shami, hek për Kurani ta. Kurani o full me këtë term. Valil kefirine, valil kefirine. Kjo është dhëtë më mësu, besimtari nuk dhëtë me ndinë e veri. Neve prape e theksojna që mu, kjo dhëtë më full me ilmë, me dije. Po në nuk mëna me hek për kësajna, vëzër. Allahu Gjellë ka thënë Kurani. Minkum mu'minun wa minkum kafir. Dhe pi juve ka besimtar dhe pi juve ka qafira. Së mujna këta me bo një. Kjo zbahat një. Po bo janë dy, zote e kalon dy. E kje po dikush përshemi mu thot. Kjo përshemi mu, mi thon, pse për përdor të termin kriminel? Pse për përdor një vazhdimisht termin kriminel? Për me kadu se së në një si janë qashtu. Për me kadu se na nuk janë qashtu. Apo, andaj, mësimi di që ka përdor, duhet me e morë na nga kjo të ndërua lezër. Njëri ju du të me kryu imunitet, mu adaptu me fjallë të Zotit. Mu adaptu me fjallë të Zotit. Cile janë fjallë të Zotit? Qëto janë? Allah unë kur anë e ka zbrit këta. Këni pa, për shembul, është një krijetar atje në shtetet arabe, dhe tu dash me kalzuket, kjo në preneveris. Tha për shembul, muslimanët sot kur dojnë me udhzu dikan apo me kalzu e dikujt rrugën, i thonë a di që i ka gjenem. Edhe a lexojnë ajetet dhe gjenemit. Mirë të ndërurë, nëse e merë këtë fjallë dhe e zbërthen. Kjo është prej kësaj. Në veri është kjo ka kryuë. A kena mundësina mi hek ajetet dhe gjenemit se dikushtutët? A mujna na mi hek ajetet dhe gjenemit? Nuk kena mundësit të ndërurë, lezër. Ajetet dhe gjenemit janë të zëtë e mbushin Kur'anin. E mbushin Kur'anin. Dhe Kurani Zoti Gjellë Gjellalu nuk i ban, nuk ja u puth njerëzve dorën. A pa pa një alala, ja u theva ndjenjat. Po ne na kriju për shketë pun. Ne na kriju për me ikë gjenemit dhe me fitu gjenetit. Dhe në këtë dunjo, s'ka mundësi njerë ju me ikë termeve të Zotit. Andaj gjenemi egziston Kur'an dhe ka zjarë. Diku shatë mësaj tutë fmit. Qishme mëse tutë fmit? Po tutë e fmijën. Tutë e fmijën që që ka tutë Zoti Jon Gjellë Gjellalu. Pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam na ka thirr në këta. Që na mi eduku fëmijët e tonë më frikë Zotë i Gjellë Gjellë Luhu. Andaj, mësimi i dy të ndëruar dhe që nda e nxirmi nga kjo, cila është që njeri ju mos të ikë nga termët e Zotit. Iman, kufër, të uhid, kader, apo ditë gjykimi, logaria, peshorja, namazi, zeqati, haji. Këto janë termët tona. Du të mi përsërit sa ma shumë. Për çfarë? Që mungulit në koka tona, mungulit koka tona, tri pyjtit kryesore në varë, cilat janë, që to? Këti jetën ta në rëmbullakson, kush e Zotë jotë, kush e pingamber jotë, cila feja jote. Parameno njani cili o gërdit për termeve, që shi jep gjevap me lekut dhekes, që shi jep gjevap? Në e lusmi Allahu Gjellua që Allahu Tebareke vë Teala, në mundësën me dhanë gjevapën që shështë razi Allahu Tebareke vë Teala. Mësimi tjetër të ndëruar lezër, e cilën e nxjerrmi nga kjo tërsi ajeteve, është se Allahu te bareke ve teala ka mbi vlerësuar disa pejgamber mbi disa të tjerë. Andaj thana e kemi dërguar Musën dhe pas ti kemi dërguar pejgamber dhe pastaj e përmendi Isën. Që argumenton se edhe në krijesat më të mira ka privilegje. Për shembull si Xhibrili s'ka melek tjetër. Ato janë melaçe, po s'u si Xhibrili. Muhamedi s.a.s.l.m. a ose Ademi, është si pejgamber me një mision. Amë Muhamedi më i madh alayhi salatu sallam. Ibrahimi a është për nga meri madhë po Muhammed jo më i madhë se aj. Tash me thonë tash a e lëndu më Ibrahimin? Jo Së kemi lëndu. A ja kemi bo në kësan pozitën? Jo. O kjo më bi vler. Andaj Allah u gjelohet që ka ta kjo, e kemi dërgu Musën, për nga meri tjerë dhe Isën. Dyvja o përmeni emrin shumë dhe jo. Pse? E se kam bi vlera tek për nga meri. Edhe në mesin e njerëzve është e njëjtë. Po për shembull musliman ka plot. Në mesin e sahabeve, për shembull, ka plot. Ebu Bekër nuk janë gjithë, Omer nuk janë gjithë, Othman nuk janë gjithë. Andaj, Zotë Jon Gjellë Uala ka kryuar këtë normë në krijesat e ti. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellë e përmendi se e kemi ndihmuar Isën me Gjebrailin, me Gjibrilin. Të ndërrua dhe se Gjebrail ka arë në disa kirajete, edhe është e njohur, edhe Gjibril, në terme njohura. Pse me Isën Gjebraili? Pra pse Allahu Gjellë Gjellë nuk thanë Kur'an e kemi ndihmu Muhammedin me Gjibrilin, ose Musën me Gjibrilin, ose për shembul Ademin me Gjibrilin, po e veqoj Isën me Gjibrilin. Pse Isa ëndihmu me Gjibrilin? Kanë thonë djetarët, sepse Zoti, kjo shumë rëndësit në rrëve zërë, sepse Zoti e qonë ndihmën në vendin e nevojshëm, ku ka më shumë nevoj. Por shembul, a ka pas nevoj Muhammedi s.a.s. me kalëzu që une, por shembul, mi u thonë arabe, a e dinë për ju kusha baba jam? A ka pas nevoj? Jo, pse se kanë ditë ketë. Pra, që këtë aspekt këtë koni mbrojtur? A ka pas nevoj, për shembul, Muhammedi s.a.s. me mbrojt nanën e vetë prej akuzës për nderë? Jo, kërkush se ka akuzu Muhammedi nanën për lavire, zotin arrujt. Pra, kërkush e bogjeli si ka thonë, e po ti sëmbash për nga mërë se nanën e ki pas shushtu. Si ka thonë kërkush? Ato i kanë thonë si e për nga mërë se s'pët besojna. Jo që ti fisi se ki ndarshëm, jo që babën se ki ndarshëm, jo që s'pët adina gjaku, kejtja adina. Andaj për shembull, Muhammedi s'ka pas nevoj mi mbrojt që të sende. Ndërsa, te Isa është e kundër ta. A i leje që ka dash me vërtetu që janë për nga mërë? Po shtes kësaj, ato i kanë thonë ka dash se në najote, nuk e di me t'ka kapru tyje. A kjo, a përshim një barën tjetër. Tash, a i duhet me mbrojt nanën, duhet me mbrojt vetë se janë pa babë, dhe tjetra, jo veç kaq, kjo nuk u kri misioni me thonë, a e kuptu që janë pa babë edhe u kri. Jo, hënes kini me mgu si pengamber. Pra, a i pengamber, shtes kësaj ka edhe akuza. Tu le akuz. A i kur ka arë me rjemja me Isën, ato min njëherë, param në të kushetarë, param në të kushetarë, Te jehudit. A të farë në herë që i kanë thonë, se ki pas babën qështu. Mërjemi ti kanë thonë minjëherë, baba jetë në najote, se në konë qështu. Qa se në konë? Se në konë lavira. Minjëherë në akuzë kanë shku. E Allahu Gjellë Gjellalu, për shkak se Isa e kishtë gjendjen matë kritike, u dashke me mbrojt nana, së më ka po lavir lëk. Une jam robi Zotit, edhe e dyta jam pengamber, edhe e treta në kone Isës kishte mri medicina shumë. Ilaçet ishin për hap shumë. Edhe pse sot normal ka shkuar edhe shumë më larg medicina, edhe normal nga çata njerëz ka shkuar. Mirë, po për shkak se kishte mri shumë medicina, atare ishte nevojshme se për shembull ata kishin gjetë lloj-lloj ilaçi për lloj-lloj smundje. E tani çysh e vërteton ti pejgamber, atare u dash me ardh Isa me më shumë diçka. Me çka? Me smundje çka ata s'i shëronin, i shëronte Isa. Për shembull, i bente dikujt zgjeba, ju prishte likura, s'kish shërim, Isa e shëronte, e këthejnë të likurën që shukon. Vdis të dikush, e për me bind, që jam, për nga mërë dhe këtë që, o ju shëjke i gjallë. E mirë ke e formoj ke një sen, me dur të veta, e formoj ke në formë plumbit, dhe i thëtë tash, bohu plumbë, e u bajke. E këtu tani, normal, janë kryu ekstremizme. Dikush ka thonë, e po Zot ka na kë. Ja, Allahu Gjellu Ala thot, wa ejedenahu biruhi l'kudus, wa ejedenahu, na, kusha na, Allahu Gjellu, na e kena ndihmue. Pro këto vepra Isa, ale Isa dhe sam pi ban, në përmjet kujna, në përmjet fuqisë Zotit Gjellu Gjellu, a i vetë sebe pështë. Andaj, pro, mësimi i tretë, se në nxerëm, i katërti nga këtërsia jetëve, është se, pse Isa u vequ me ndihmën e Gjibrilit, jo që Gjibrilit që ka ndihmua dhe tjerve, po Isës më shumë, për shkak se ajo me të se në ka në rëthum Isa, ka pas nevoj më të madhe. Andaj Allah u ndihmën kur e zbret, kur ka nevoj shumë të madhe. Me laqët kur i zbret, kur ka nevoj shumë të madhe. Këtu ka dhe shumë sime, na kena mi shty për ligjëratën e ardhme, e lusmi Allah unë gjellëvalë, që Allah u të namunësën me kuptu fjallën e Zotit, fjallën e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, e lusmi Zotit tonë gjellëgjellëvalë, që Zotit jonë të barë kjo e tala, të ndryshon me ditona me Kur'an, të ndryshon shpirtat tonë me Kur'an. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Jonxhel Xhelaluhu na është motivin për me mësuar Kur'anin, për me mësuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun Xhel Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na jap të gjitha përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.